Jest nas dwóch, jeden uprzejmy i ułożony, drugi nieprzystosowany, nieco wykolejony. Pierwszy dotrzymuje słowa i spójnie skleja zdania, drugi często się umawia i nie oddzwania. Pierwszy omija melanże i trzyma od nich z dala, drugi dzwoni do dealera, znowu odpala. Pierwszy wstaje już o świcie i idzie na siłownię, drugi budzi, gdy się ściemnia, czuje się pod. Pierwszy uda się do studia i podkurza kwadrat, drugi podkurza z lustra, znów nic nie nagra. Pierwszy kłania się sąsiadom i stołuje jak ludzie, drugi ciśnie z typem w windzie, jada fast food. Pierwszy odkłada pieniądze i wyświadcza przysługi, drugi trwoni cały szelest, popada w dół. Pierwszy wieczorami z książką pyta, czy jesteś wolna, drugi chamski i wulgarny, znów odpala upona. Jest nas dwóch, chyba wystarczy. Pierwszy odnosi sukcesy, drugi wraca na tak. Któryś budzi się na kacu, nerwowo pali szlugi, zdaje się, że to ten pierwszy, a może to ten drugi. Jest nas dwóch, chyba wystarczy. Pierwszy odnosi sukcesy, drugi wraca na tak. Któryś prawi uprzejmości i żyje pośród wierszy, zdaje się, że to ten drugi, a może to ten pierwszy. Jest nas dwóch, jeden ma wsparcie i wierzy w Boga, drugi znowu w pojedynkę odwiedza psychologa. Pierwszy pracuje nad płytą i bardzo stara, drugi pójdzie się napije, znów poużala. Pierwszy zadzwoni do matki i odwiedzi ją w święta, drugi pójdzie w melan z ziomkiem, nic nie pamięta. Pierwszy zagra dobry koncert i pozdrowi ekipę, drugi znowu się najebie, odstawi lipę. Pierwszy złoży ci życzenia, jak trzeba przyzna rację, drugi złoży, ale puste deklaracje. Pierwszy umie wyhamować i powiedzieć nie wolno, drugi miewa z tym problemy, pierdoli skromność. Pierwszy weźmie cię pocieszy i nie używa wyzwisk, drugi jeszcze cię pogrąży, utonie w hipokryzji. Pierwszy kiedy się wywrócisz, to powie, że współczuje, drugi kurwa bez wahania podejdzie i sfauluje. Jest nas dwóch, chyba wystarczy. Pierwszy odnosi sukcesy, drugi wraca na tak. Któryś budzi się na kacu, nerwowo pali szlugi, zdaje się, że to ten pierwszy, a może to ten drugi. Jest nas dwóch, chyba wystarczy. Pierwszy odnosi sukcesy, drugi wraca na tak. Któryś prawi uprzejmości i żyje pośród wierszy, zdaje się, że to ten drugi, a może to ten pierwszy. Pierwszy życie ma uczciwe i zasady ma prawdziwe, drugi idzie na łatwiznę, woli jakiś szybki biznes. Pierwszy pieprzy narkotyki, odstawił też alkohol, drugi lubi złe nawyki, znowu włóczy się gdzieś nocą. Pierwszy jest dobrze ubrany, oczytany, drugi trzeci dzień nachlany, no i przez to kurwa sam jest. Pierwszy jeszcze wierzy, wysoko mierzy, drugi myśli, że mu się należy, co chce to bierze. Pierwszy niby lepszy, ale chyba jakiś mniej ciekawy, drugi pisze lepsze wersy, ale robi to rzadziej. Pierwszy zapłacił rachunki, pozałatwiał wszystkie sprawy, drugi znów popadł w długi w klubie, dłużej zabawił. Pierwszy kocha tą jedyną, do kina chodzą często, drugi z drugą pali klina albo odwiedzają sex shop. Niestety pierwszy jest tym drugim, a ten drugi pierwszym i nawzajem się nie lubią, choć mieszkają w jednym. Jest nas dwóch, chyba wystarczy. Pierwszy odnosi sukcesy, drugi wraca na tak. Któryś budzi się na kacu, nerwowo pali szlugi, zdaje się, że to ten pierwszy, a może to ten drugi. Jest nas dwóch, chyba wystarczy. Pierwszy odnosi sukcesy, drugi wraca na tak. Któryś prawi uprzejmości i żyje pośród wierszy, zdaje się, że to ten drugi, a może to ten pierwszy. Jest nas dwóch, trochę wstyd o tym drugim opowiadać, ma zupełnie tak samo jak ten drugi domek hada. Pierwszy przyjdzie, pogada, jest ideałem na męża, drugi zdradza kobietę na hotelu po koncertach. Jeden nie tyka ścierwa, bo prowadzi go rozum, drugi leci po bandzie, jeszcze obliczy dowód. Pierwszy nie miałby wrogów, gdyby nie tamten drugi, co na dodatek ma w dupie fakt, że go nikt nie lubi. Jeden spłacił długi, rzucił szlugi, jest normalny kiedyś, fura, chata i okrągły brzuszek panny. Drugi jara te blanty, jakby nimi oddychał, najpierw cały tydzień melanż, potem cały tydzień zdycha. Siema z boku, tu Michał, dwa typy, jeden gość uwięziony w jednym ciele, jak w grobowcu duchy przodków. To już nie brak rozsądku, tylko taki charakter. Jest nas dwóch, ziomuś, dobry i zły, toczymy walkę.